राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास्य महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 30 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम राम राम राम राम राम एक है एक नहीं है, इतनी बात है। परमात्मा है और संसार नहीं है। अपने भूल ये होती है कि संसार वो है मानते हैं और परमात्मा के विषय में कुछ पता नहीं है, नहीं है। वास्तव में ये बात नहीं है, वास्तव में परमात्मा है और संसार नहीं है। तो संसार में जो चीजें देखते हो आप उत्पन्न हुई नहीं है, जो भी देखते हो उत्पन्न नहीं है। समुद्र है, पहाड़ है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, ये है जो देखते है, ये उत्पन्न हुए नहीं देखते है, देखते है परंतु उपनिषद में आता है सूर्य चंद्रमा से उदाता यथा पूर्व कल्पयत, जैसे पहले था वैसे इस कल्प में भी किया। इससे मालूम होता है कि आदि और अंत है इसका, पहले नहीं था ये पीछे हुआ है, ऐसा उपनिषद से मालूम होता है। यथा पूर्व कल्पयत, जैसे पहले था वैसे कल्पना की है, तो ये भी आदि अंत वाले हैं और संसार सब आदि अंत वाले दिखता ही है। मकान आदि वाला दिखता है, शरीर आदि अंत वाला दिखता है, ये सब दिखता ही है। तो ये नाशवान है, इस वास्ते सार बात क्या है कि संसार में हमारी चीज तिल जितनी भी नहीं है। एक तिल जितनी चीज भी हमारी नहीं है, एक तिनके जितनी चीज नहीं है, एक धागे जितनी चीज भी हमारी नहीं है। क्योंकि हम तो है चेतन परमात्मा के अंश, ये है प्रकृति का कार्य। प्रकृति का कार्य हमारा कैसे हुआ? तो अनंत ब्रह्मांडों में हमारी कोई चीज नहीं है, ये बात सच्ची है, एकदम ठीक बात है। हमारी कोई चीज नहीं है, कोई चीज हमारी नहीं है, ये मिली हुई है, ये बिछड़ने वाली है। ये बहुत बढ़िया चीज है, मिलने वाली है और बिछड़ने वाली चीज हमारी नहीं होती। हमारी चीज वो जो पहले ही मिली हुई है, बिछड़ती है ही नहीं। ऐसे एक परमात्मा ही है, परमात्मा मिले हुए है, ऐसे नहीं कभी कभी मिलेंगे नहीं। नरकों में जाओ तो भगवान हमारे साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, नीचे नीचे उड़ जाओ तो भगवान, ऊंचे ऊंचे जाओ तो भगवान साथ में, भगवान कभी बिछड़ते ही नहीं। सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, वो कैसे बिछड़े? सब में परिपूर्ण है। तो परमात्मा के सिवाय अपना कोई नहीं है। पर ये जरती नहीं मेरी बात, धन हमारा है, परिवार हमारा है, मकान हमारा है, ये हमारा नहीं है, ये बिल्कुल गलत ही बात है। जैसे हम लोग साधु आए हैं, मकान को हमें समझ अपना छोड़ के चलते गए। आप इस नहीं हो, पर आपके मन में आते नहीं है। आप जिन घर में रहते हो, घर मेरा है, परिवार मेरा है, मेरा है नहीं, मेरे केवल भगवान है। मेरा भाई ने सच्ची बात कही, मेरे तो गंधर्व उपाधि प्राण कोई। ये बात अपने को माननी चाहिए, भीतर से एकदम भीतर से है कि मेरे तो गंधर्व गोपाल दूसरा तो कोई, मेरे एक भगवान है, अपने नहीं हुई सार बात है सार। मेरा कुछ भी नहीं है, अरे मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए क्या, इनमें चाहे तो ठहरेंगे कहीं, ले लो छूट जाएगी, ले लो छूट जाएगी, तो मेरी कुछ है नहीं, मेरे कुछ चाहिए नहीं। और परमात्मा के हम अंश है, परमात्मा के अंश भी है, साथी भी है, अंश भी परमात्मा का है। मैं वांश हो जीव लोक जीव भूत सनातन, सदै सदै यही बात सदै। एकदम पक्की बात है, सदै बात है। ये साधन है असली, मेरे तो गंधर्व गोपाल दूसरा न कोई। हमारे भगवान है, भगवान हमारे, वो हमारे रहेंगे, हम जाने तो हमारे, नहीं जाने तो हमारे, जानने फायदा होगा, नहीं जानने में नुकसान है, पर तो है भगवान हमारे, दूसरी हमारी चीज है नहीं कोई। ये बात पक्की मान ले, पक्की एकदम सच्ची है। ये सब छूटेगी, शरीर भी छूटेगा, परिवार भी छूटेगा, घर भी छूटेगा, जमीन जायदाद भी छूटेगी, रुपये भी छूटेंगे, जिन रुपयों के लिए भी झूठ कपट बेईमानी पाप और विश्वासघात कितने करते हो, ये कौन ही शास्त्री, अगर पाप किया हुआ साथ का साथ है, वो साथ है, विश्वास है, होश आना चाहिए, होश बिल्कुल विचार करना चाहिए, ये हमारी चीज नहीं है। धोखा होगा, धोखा होगा, हमारी चीज नहीं है। जो अपने न माने सुखी हो जाए, यानी दुख बढ़ जाए, सही बात को मानने से दुख बढ़ जाता है, गलत मानने से दुख बढ़ा ही पड़ता है, क्या करोगे, गलती की है वो दुख पाना पड़ेगा, सुख पाने के लिए सही बात को मानना। बार बार क्या सुना है, एक बार मान ली बात ही है भाई, हमारी जीत नहीं है, शरीर को अपना माना है, शरीर के भी छोटा रहा, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, बदलता रहता है। आप हो जैसे और परमात्मा है जैसे, परमात्मा आत्मा तो है ज्यों के त्यों रहते, संसार और शरीर ये बदलता रहता है, बिल्कुल पक्की बात है। इस वास्ते प्रभु के साथ हम सब सदा रहेंगे, सह संसार के साथ हमारे को प्रतीति होती है, हमारे साथ कुटुंब है, हमारा घर है, ये अपनी निकलती है नहीं अपनी। बिल्कुल सच्ची बात है, ये आज मानो कोई काल मानो, चाहे वर्षों के बाद मानो, चाहे जन्मों के बाद मानो, कभी मानो माना पड़ेगा, नहीं मानो तो पाओगे। सभी बात है, ये सब बदलने वाला। प्रत्यक्ष में संसार देख लो, शरीर को देख लो, बाघ थे, जवान हुए, बूढ़े हुए, मर गए, छूट गया। मैंने तो गिरधर को फालतू सरण कोई कोई अपना नहीं। परमात्मा अपने है, अरे ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये बात मान लो आज ही, आज आज स्वीकार कर लो कि हाँ भगवान के हम है, हमारे भगवान है, हमारे सद भगवान है, सदा सत हम भगवान के हैं। एकदम सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। संसार अपना नहीं, क्या सच्ची में हिम्मत करो, हिम्मत हिम्मत करो, सच्ची बात को मान लो, सेवा करो, सब भी सुख पहुंचाओ, जो मिलता है बिगड़ जाएगा, बिगड़ बिगड़ जाएगा, एकदम सच्ची बात, एकदम ठीक बात। ये मोह छोड़, मोह मोह सकल व्याधि का मूल, संपूर्ण दुखों का मूल मोह है। मोह विचित्र धातु, मोह विचित्र, ये बेहोशी बात है, बेचुरी बात है। चेत नहीं हो, चाहे बोलता है आदमी, चेत नहीं है, होश नहीं है, बेहोशी में देखता है, अपना मानता बेहोशी में, बेहोशी में अपना मानता है। कम से कम बात मान ली अपना नहीं है, शरीर और संसार अपना नहीं है, एकदम ठीक अनुभव कर रहे हैं। और ये मिला है बिछड़ेगा, बिल्कुल मिला है बिछड़ेगा, मिलती बिछड़ती अपनी चीज नहीं होती, निश्चित पक्की बात है, सच्ची बात है, सबके अनुभव की बात है, सबके अनुभव की, अपरिचित बात नहीं है, परिचित बात है, अनजान पर मैंने जानी हुई है अच्छी तरह से, ये अपने नहीं है, भगवान की है, भगवान दे दो। अरे अपने आप को दे दो, अपने भगवान का अंश है, और संसार के मालिक भगवान है, प्रकृति पुरुष दो है, प्रकृति के मालिक पुरुष है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एकदम सच्ची बात, मेरे तो गिरधर गोपाल, सच्ची बात थोड़े में ही कह दो, थोड़े में ही, हमारे अपने नहीं, वायु निहाल हो जाओगे, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा। ये जितने दुख संताप है वो सच्ची बात मालूम एकदम। काम धंधा कर दे रहा है, सेवा कर दे रहा है सबकी, सबको सुख पहुंचाना है, सबकी सेवा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। बिल्कुल आज ये वर्ग मैं अकेला हूँ, मेरे केवल भगवान है और संसार में कोई मेरा नहीं है, संसार में कोई मेरा नहीं है। कोई बात और भगवान मेरे है सदा, वो दिखे चाहे ना दिखे, आप माने चाहे ना माने, सच्ची बात है। मीरा माई स्त्री जाती पेहर शास्त्र दू होता है उसे, तो पेहर का भी कोई नहीं, शास्त्र का कोई भी नहीं। अपना भी कोई नहीं है, इस शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, पक्की बात है एकदम। आज इस बात मान, आज ही आज जानूंगा, आज आज दुख बढ़ जाए, संता बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, चिंता बढ़ जाए। एक लड़की आपके हो वो बड़ी हो जाती है, चिंता हो जाती है, और घर पर अच्छा मिल गया और बड़े प्रेम से कन्यादान कर दिया, कन्यादान करते ही अब उठ जाती। अब लड़की वही बैठी है, चिंता नहीं, अब चिंता मिट गई। कब मिट गई कि अपनी नहीं है भाई, अब भाई आप घर जाओ, बस यू ये सब भाई है, ये माया प्रकृति परमात्मा है, आप सब भाई पढ़ना तो भगवान है, भगवान हो जाओ हमारा, मैं साथ बैठ रू फिर याद है। भगवान है दे दो, आज करो हिम्मत, आज हिम्मत करिए भगवान है, ऐसा भर मिलेगा नहीं, ऐसा बल मिलेगा नहीं कोई, ये तो सिर्फ सर्व नहीं बताते, घर वर सब भगवान का निहाल हो जाओगे। पक्की बात है, आप कोई भी इसमें है शंका कर रहे, ईश्वर करो तो करो, शंका करो सब छूटेगा, जरूर छूटेगा। तो फिर अपने छोड़ दो सभी, भगवान को देता हो, निर्भय निश्चल निश्चित निर्भय हो जाओ, सबकी सेवा करो प्रेम से, आदर से सबकी सेवा, अपना नहीं है। जिसने मेरे में सेवा सम्मति वाली तो करते हैं, सेवा करते हैं, अपना कोई नहीं, बीमारी में दवाई भी करते हैं, मर्जिया तो बाल देते हैं, अपना कोई नहीं है। सुनने वाले भाई तो कृपा करो, आज आज अभी अभी माना भी अभी स्वीकार कर रहे हैं, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है, छूटेगा सब छूटेगा। अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते, अवसर मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो एक तजे हमारा तो न चे अब ही थे मन पर ही थे वो प्राणी अवसर भी थे निर्योग हो जाओ छोड़ हो जाओ ये मोह छोड़ दो अभी अभी अभी अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज अभी सुधर जाए हुए राम को हूँ मैं ये सब राम जी का अपना नहीं हुए राम को नाम जब तुलसी तजी को समाज कितनी मौज की बात है कितनी आनंद की बात है एकदम सुख की बात है क्योंकि सेवा करो सुखो सुख पहुंचाओ अपने में होश कर जितना इतनी शक्ति भाई इतना ही कर सकता हूँ जितना कर सकते है उतनी सेवा करो सबकी सब प्रबल सेवा हम कर सकते नहीं यदि कर सकते है उनमें ना नहीं एकदम सीधी बात पक्की बात है सब हाथ जोड़ दो करते हैं सही जोड़ते अरे कर देते नहीं करना जी सेवा करनी बस आनंद हो जाए मौज हो जाए करो हिम्मत करो हिम्मत दुख बढ़ जाएगा संता बढ़ जाएगा जान बढ़ जाएगी आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी शुक्र हो जाएगी चिंता बढ़ जाएगी शंका हो तो बोलो कोई शंका है सच्ची बात है एकदम सब भगवान को दे दो भगवान का अर्पण कर दो सब भाई अरे भगवान की है अर्पण नहीं करो तो ये आप की तरह वो भी नहीं आप मन के मुताबिक रख नहीं सकते मन के मुताबिक बढ़ा नहीं सकते घटा नहीं सकते लगा नहीं सकते तो फिर क्यों नाग दुख बिल्कुल मुफ्त का दुख मुफ्त का दुख मुफ्त का दुख बिल्कुल फालतू कर वो सकते नहीं अरे भगवान लेने को तैयार है आप छोड़ दो इतनी बड़ी बात है एकदम हमारा कुछ नहीं हमारा कुछ नहीं चाहिए हमारा चाहिए वो है हमारे जो चाहिए वो हमारे में है हमारा है वो प्रभु है और ये हमारा नहीं चाहिए अंत ही तो तजेंगे पामर तू जते अब ही थे मन पसते हो प्राणी अवसर भी थे कर दो हिम्मत भीतर से मान लो ऊपर से व्यवहार रखो भीतर से बात स्वीकार कर दीजिए ये हमारी चीज है छूटेगा जरूर ये मैं संदेह हो तो बोलो सो छूटेगा रोना पड़ेगा रो आनंद बात है रोए तो मौज जावे तो मौज जीवे तो मौज मरे तो मौज अपने कार दे दो आज ही अभी अभी अभी अभी अभी देरी काम नहीं देरी का काम नहीं अभी दे दो अभी सब ठाकुर जी बड़ी बढ़िया बात है बड़ी एकदम सुनने से अभी फर्क पड़ता है परंतु छोड़ दो तो निहाल हो जाओ एकदम पक्की बात है सच्ची बात है एकदम नारायण नारायण नारायण नारायण